Maxi Luten. Aż 24 mg luteiny dla Twoich oczu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 22 kwietnia, minęła godzina 14. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Jak informuje Ministerstwo Zdrowia, w Polsce udało się ograniczyć przenoszenie koronawirusa w skupiskach ludzi. Ta skala wzrostów jest mniej więcej stabilna. Zazwyczaj mówimy o skali wzrostu między 300 a 400 przypadków na dobę. Resort środowiska zapewnia, że pokryje koszty gaszenia pożaru Biebrzańskiego Parku Narodowego. Informatyk z firmy zewnętrznej zatrzymany w związku z wyciekiem danych z Krajowej Szkoły Sądownictwa. Liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa w Polsce przekroczyła dziś 10 tysięcy. 404 osoby zmarły, ponad 1500 pacjentów wyzdrowiało. Najnowsze dane, zapoznała się z nimi Joanna Stankiewicz. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz powiedział, że udało się ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa w skupiskach ludzi. Ta skala wzrostów jest mniej więcej stabilna. Zazwyczaj mówimy o skali wzrostu między 300 a 400 przypadków na dobę. Ogniskami koronawirusa są głównie domy pomocy społecznej i zakłady opiekuńczo-lecznicze. Dobra wiadomość jest taka, że do tej pory zostało wyleczonych ponad 1500 osób zakażonych COVID-19, dodał Andrusiewicz. Istotne jest to, że przybyło nam ponad 200 osób, które wyzdrowiały już, które zakończyły proces hospitalizacji, zakończyły izolację domową bądź izolację w izolatorium. Obecnie z powodu koronawirusa w szpitalach jednoimiennych i na oddziałach zakaźnych jest leczonych ponad 2400 osób. 143 pacjentów jest podłączonych do respiratorów. W ciągu ostatniej doby przeprowadzono też rekordową liczbę 14 200 testów w kierunku koronawirusa. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Prezydent Andrzej Duda odbył półgodzinną rozmowę w formule wideokonferencji z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem dotyczącą działań sojuszu w związku z pandemią, poinformował szef gabinetu prezydenta minister Krzysztof Szczerski. Szczegóły rozmowy zostaną przekazane w komunikacie prasowym kancelarii. Ministerstwo Środowiska zapewnia, że w pełni sfinansuje koszt ratowania palącego się od niedzieli Biebrzańskiego Parku Narodowego. Spłonęło około 4 tysięcy z prawie 60 tysięcy hektarów parku. Przyczyną pożarów było nielegalne wypalanie traw i nieumyślne zapuszczenie ognia. Na miejscu jest Paweł Wądołowski. Centrum Dowodzenia Straży Pożarnej znajduje się teraz w Goniądzu. Przed chwilą przyjechał tutaj marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki. Tutaj widać ogień, sytuacja jest bardzo poważna. Tak, oczywiście jest bardzo poważna. Z tych informacji, które uzyskałem, potwierdzono, że już sytuacja jest opanowana, ale wzmógł się wiatr i widać, że znów czeka strażaków ciężka walka z żywiołem. Czy możecie jakoś pomóc strażakom czy służbom, które walczą z pożarem? Znaczy oczywiście wspieramy ochotnicze straże pożarne, ale też nie ukrywam, że dzisiaj rozmawiałem z członkami zarządu i z radnymi. No i chcemy też pomóc tym ochotniczym strażakom, którzy tutaj działają, którzy są, jak można powiedzieć, na pierwszej linii frontu, ale będziemy chcieli też ich jakoś wynagrodzić, ich wspomóc, czy to w postaci zakupu sprzętu, czy innych rzeczy. Jutro taki wniosek zostanie położony na zarządzie i w trybie pilnym przeprocedowany, tak żeby ta pomoc jeszcze w tym tygodniu trafiła do strażaków. Z Goniądza Paweł Wądołowski, Polskie Radio Białystok. Dziś premier Mateusz Morawiecki zdecydował o przekazaniu kolejnych 600 tysięcy złotych na gaszenie pożaru. Prokuratura w Lublinie zatrzymała informatyka podejrzanego o spowodowanie wycieku danych z Krajowej Rady Sądownictwa i prokuratury w Krakowie. To Krzysztof J., pracownik zewnętrznej firmy zarządzającej serwerami szkoły. Zdaniem śledczych odpowiada za wyciek danych osobowych tysięcy sędziów, prokuratorów i pracowników sądów, mówi Ewa Bialik, rzeczniczka prokuratury krajowej. Podejrzany, umieszczając ten katalog w internecie, umożliwił pobranie danych z tego katalogu dowolnej liczbie osób. Świadczy to o tym, że Krzysztof J. udostępnił dane, umożliwiając nieuprawnionym dostęp do informacji przechowywanych w systemie informatycznym szkoły. Niewątpliwie swoim zachowaniem Krzysztof J. popełnił przestępstwo. Krzysztofowi J. grozi do 5 lat więzienia. Liczącą prawie kilometr długości belę włókniny medycznej kupiła gmina Brzostek na Podkarpaciu. Z materiału można uszyć 20 tysięcy maseczek ochronnych. Burmistrz miejscowości Wojciech Stańszewski mówi, że w szycie zaangażowały się różne instytucje. Przybywa też zwykłych mieszkańców, którzy chcą pomóc. Biorąc pod uwagę to, o czym mówi pan minister Szumowski, że należy się spodziewać, że te maseczki będą nam potrzebne w dłuższym przedziale czasowym. Więc tutaj zaangażowaliśmy środowiskowy dom samopomocy i warsztaty terapii zajęciowej. I tam już trwa praca szycia tych maseczek. Zgłosiło nam się 5 prywatnych osób, które też będą mogły od nas odebrać sobie ten materiał. Wraz z gumeczkami, które już w tej chwili też doszły, też będą mogły szyć. Jeżeli ktoś się uaktywni, ktoś będzie chciał współpracować i pomagać, no to oczywiście na wsparcie nasze może liczyć.

To był Beck w wersji kantrowej. Zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza. 22 lata temu grupa Faith No More ogłosiła zakończenie działalności. Utwór ten dedykuję dla naszej stałej słuchaczki Magdy. up your head and you won't even feel dwa lata temu grupa Faith No More ogłosiła, że zakończyli działalność. Przypomniałem sobie historię bodajże z roku 91, kiedy pojechałem wraz z moją żoną na koncert do Pragi. Ona pojechała na innego wykonawcę, a ja na innych. Tym bardziej było to dziwne, że to ten sam koncert był. Mianowicie gwiazdą była grupa Guns N' Roses, a supportami Faith No More i Soundgarden. Ja właśnie pojechałem na supporty, a moja żona na ten koncert główny. Tak na marginesie to powiem Państwu, że smutno mi się przed chwilą zrobiło, kiedy tą historię sobie przypomniałem, ponieważ tuż obok mojego bloku na Ursynowie wisi plakat, że w tym roku będzie koncert Guns N' Roses. To znaczy raczej chyba możemy mówić, że w czasie przeszłym, że był zapowiadany koncert Guns N' Roses. Mam nadzieję, że może w przyszłym roku uda się. Uwaga! W okresie zagrożenia epidemią szczególnie ważne jest stosowanie zrównoważonej diety. Unikaj zatem wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm, wypijając codziennie około 2 litrów płynów, najlepiej wody. Doświadczenia innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Cześć, tu Anita Lipnicka. Zostańcie w domu z Trójką. Pozdrawiam serdecznie. I my również Cię pozdrawiamy. Dużo zdrowia, Anita, i 36,6. A teraz... Nauka... Słuchania. I Michał Margański. Mimo że powoli możemy myśleć o spacerach w parkach i w lesie, świat wciąż jest wyłączony, a czas, który pozostaje do zagospodarowania, daje wiele możliwości rozwoju intelektualnego. Ja dziś, drodzy Państwo, mam propozycję zagłębienia się w kultowe płyty, które niejednokrotnie poza opowieścią i przekazem mają bogatą historię odwołującą się zarówno do tekstów literackich, jak i do słuchowisk radiowych. Dziś poza słuchaniem muzyki odbędziemy podróż w czasie i za sprawą dwóch longplay spróbujemy nakłonić Państwa do przygody dającej wiele niezapomnianych przeżyć. Rozpocznijmy od bardzo charakterystycznego głosu, który wprowadzi nas w magiczne chwile. No one would have believed in the last years of the 19th century that human affairs were being watched from the timeless worlds of space. No one could have dreamed we were being scrutinized as someone with a microscope studies creatures that swarm and multiply in a drop of water. Few men even consider the possibility of life on other planets. And yet, across the gulf of space, minds immeasurably superior to ours regarded this Earth with envious eyes. And slowly and surely, they drew their plans against us. Starsi słuchacze programu trzeciego z pewnością doskonale pamiętają, że właśnie w ten sposób rozpoczyna się Wojna Światów, czyli musical Jeffa Wayne'a, opublikowany w roku 1978 na dwóch płytach winylowych. Albumowi z pięknym, charakterystycznym głosem Richarda Burtona towarzyszy przepiękna, kolorowa książeczka z ilustracjami przedstawiającymi wiktoriański świat, podbijany przez Marsjan. Musical Jeffa Wayne'a ma oczywiście swoją piękną, przebogatą historię, ponieważ nawiązuje do jednej z najważniejszych książek w historii światowej literatury fantastyczno-naukowej, czyli powieści Herberta George'a Wellsa zatytułowanej Wojna Światów. I tak po nitce do kłębka i od historii wytłoczonej na płycie zawędrowaliśmy do roku 1898, kiedy to w Wielkiej Brytanii wydano książkę. Co ciekawe, pierwsze polskie tłumaczenie ukazało się już rok później nakładem Gazety Polskiej, ale to, co najmocniej zapisało się w tej historii, to słynne już dzisiaj słuchowisko radiowe Orsona Wellsa z końcówki października 1938 roku, które wywołało panikę wśród radiowych słuchaczy. Nowojorczycy potraktowali słuchowisko jak informację o inwazji Marsjan na miasto. Zresztą radiowa adaptacja powieści jest uważana za możliwie najlepiej przygotowaną produkcję radiową w dziejach. Warto przy tej okazji wspomnieć o adaptacjach filmowych, które jednak w moim przekonaniu nie są tak dobre jak sama książka czy płyta, którą w tym szczególnym czasie serdecznie Państwu polecam. Być może uda się nią zainteresować młodych słuchaczy, bo zarówno treść, jak i historia powieści jest po prostu fascynująca. A gdyby tego było mało, to proponujemy dziś także przygodę z albumem, o którym opowie teraz Piotr Stelmach. Patrzę na niezwykłą płytę. Okładka, twarz lidera tego zespołu zanurzona czy otoczona kwiatami. Trochę posępna, trochę nie, spoglądająca trochę spod byka na publiczność, która przecież tyle milionów razy tę okładkę oglądała. Napis, a już wtedy to było charakterystyczne dla nich liternictwo, które przecież przetrwało kilka dobrych lat. The Cure. Disintegration. Nie wiem, czy jest jakiś szalony koncept, który stoi za tym albumem, ale rozpad, czyli coś na granicy, coś, co działo się w umyśle Roberta Smitha, lidera grupy The Cure, co pozwalałoby mu spiąć jedną nitką te wszystkie utwory tutaj zawarte, bo z jednej strony są tutaj pieśni o tęsknocie, o miłości, chociażby ta słynna The Same Deep Water As You czy Lullaby. Są tu piosenki o bliskości, o właśnie tej tęsknocie, o czymś, co powoduje, że z ideą, z duchem drugiej osoby trudno się rozstać. Chociażby Pictures of You. Płyta niezwykle piękna. Niektórzy określają ten album jako najbardziej romantyczny w całym dorobku zespołu The Cure. To tutaj właśnie i Robert Smith, i David Allen, producent czy współproducent tej płyty, wykreowali to słynne brzmienie podwodnej gitary Roberta Smitha, która brzmiała pięknie, zwłaszcza to słychać w The Same Deep Water As You. Ten album jest połączony właśnie takim pełnym, dużym, panoramicznym, ciężkim brzmieniem. Oczywiście współgrają do tego wszystkiego jeszcze instrumenty klawiszowe, no i wspaniałe teksty i śpiew Roberta Smitha. The Cure i Disintegration jako kolejna propozycja na przesłuchanie longiem od deski do deski. Propozycja na zaplanowanie wspólnego rodzinnego słuchania ze stosowną prezentacją, wspomnieniami i tym wszystkim, co spowoduje, że wspólny czas spędzony właśnie w ten sposób zostanie w pamięci na długi, długi czas. W imieniu Piotra i swoim serdecznie polecam. A ja w imieniu słuchaczy programu trzeciego dziękuję bardzo Michałowi Margańskiemu i Piotrkowi Stelmachowi, moim znakomitym trójkowym kolegom. No to co? To proszę Państwa, zagramy teraz The Cure. Odruchem w przypadku występowania nowego zagrożenia zdrowotnego jest niepokój. Dlatego korzystaj ze sprawdzonych źródeł informacji, które publikowane są na stronach internetowych gis.gov.pl i gov.pl/koronawirus. Pamiętaj, że wiedza naukowa oparta na dowodach to najskuteczniejsze narzędzie w walce z koronawirusem. Cześć, tu Daga Gregorowicz, Daga Dana. Zostańcie w domu z trójką. Dziękujemy bardzo, Daga Dana. Przypomnę jeszcze Państwu za chwilę piosenkę, którą do której prezentacji zainspirował mnie właściwie materiał Michała Margańskiego, bowiem minęło od wojny światów w eterze amerykańskim ponad 40 lat i pojawił się wykonawca, który ogłosił koniec radia. Proszę tylko posłuchać. I to wówczas rozpoczęła się era music television. I heard you on the wireless back in 52, lying awake intently tuning in on you. If I was young it didn't stop you coming through. I met your chair. z tą piosenką wiąże się taka moja bardzo osobista, dość zabawna opowieść. Mianowicie 40 lat temu w dwóch klubach rzeszowskich na Miasteczku Akademickim grało sobie dwóch DJ-ów. W Labiryncie Hirek Wrona, a w klubie Dedal Tomek Beksiński. Któregoś dnia Tomek Beksiński przyszedł do mnie na imprezę, usłyszał tę piosenkę i mówi: to ty takie numery grasz, nowofalowe? Ja myślałem, że tylko trąby swoje. No i tak powstała słynna historia, którą kontynuowaliśmy przez ponad 20 lat, czyli on opowiadał mi o swoich drutach, a ja o moich trąbach. Proszę Państwa, od poniedziałku powtarzamy naszą trójkową, ulubioną lekturę z 2013 roku. Uprzedzamy bardziej wrażliwych słuchaczy, że będą mrożące krew w żyłach momenty. Trójkowy znak jakości. Patrick DeWitt. Bracia Sisters. Eli i Charlie. Rafał Królikowski i Paweł Królikowski. Odcinek trzeci. Zimowe dni były krótkie. Zatrzymaliśmy się na nocny odpoczynek w wyschniętym wąwozie. Taki scenariusz można często spotkać w powieściach przygodowych, które się drukuje w różnych pisemkach. Dwóch ponurych jeźdźców opowiada sobie przy ognisku sprośne historyjki i śpiewa przerażające piosenki o śmierci i koronkach. Ale mogę wam powiedzieć, że po całym dniu jazdy chcę się już tylko położyć spać. I właśnie to zrobiłem. Nawet nie zjadłem porządnego posiłku. Rano, gdy zdejmowałem buty, poczułem ostry ból w dużym palcu lewej stopy. Kiedy odwróciłem but i popukałem w podeszwę, spodziewając się, że wypadnie z niego pokrzywa, o ziemię pacnął grzbietem ogromny, włochaty pająk, machujący w chłodnym powietrzu 8 nogami. Puls zaczął mi walić jak szalony i zakręciło mi się w głowie, bo bardzo się boję pająków, węży i wszystkich innych pełzających stworzeń. Charlie, który o tym wiedział, przyszedł mi z pomocą i wrzucił pająka nożem w ognisko. Powiedziałem: to było małe, ale potężne zwierzę, bracie. Od razu zmogła mnie gorączka i musiałem się położyć. Charlie'ego zaniepokoiła moja bladość, kiedy, zdając sobie sprawę, że nie jestem już w stanie mówić, dołożył do ognia i pojechał do najbliższego miasta po lekarza, którego przyprowadził do mnie częściowo albo zupełnie wbrew jego woli. Widziałem wszystko jak przez mgłę, ale pamiętam, jak zaczynał kląć, kiedy tylko Charlie oddalał się na tyle, że nie mógł go usłyszeć. Dostałem jakieś lekarstwo czy odtrutkę, przez którą poczułem się szczęśliwy i zamroczony jak po alkoholu. A do tego chciałem już tylko powybaczać wszystkim wszystko, co się da i bez końca palić tytoń. Szybko zapadłem w kamienny sen i pozostawałem w oderwaniu od świata przez cały dzień i noc, aż do następnego ranka. Kiedy się ocknąłem, Charlie wciąż siedział przy ognisku, spojrzał na mnie i uśmiechnął się. Pamiętasz, co ci się przed chwilą śniło? Zapytał. Tylko tyle, że ktoś mnie uwięził. Wciąż powtarzałeś: jestem w namiocie, jestem w namiocie. Nie pamiętam. Jestem w namiocie. Pomóż mi wstać. Podał mi rękę i już po chwili chodziłem wokół obozowiska na nogach sztywnych jak z drewna. Uznałem, że polepszyło mi się na tyle, żeby ruszyć w drogę. I do następnego postoju przejechaliśmy spokojnie 4 czy 5 godzin. Charlie wciąż mnie pytał, jak się miewam, a ja za każdym razem próbowałem mu odpowiedzieć, ale po prawdzie sam nie wiedziałem. Czy to przez jad pająka, czy przez tę odtrutkę podaną przez przymuszonego do pomocy lekarza, miałem wrażenie, że nie do końca tkwię we własnym ciele. Noc spędziłem w gorączce, co chwila się budząc, a kiedy rano odwróciłem się, żeby odpowiedzieć Charlie'emu na jego dzień dobry, spojrzał na mnie i wrzasnął z przerażenia. Zapytałem go, co się stało, a on przyniósł mi blaszany talerz, w którym mogłem się przejrzeć jak w lustrze. Co to jest? Spytałem. To twoja głowa, przyjacielu. Lewa strona mojej twarzy była groteskowo opuchnięta, od czubka głowy aż po szyję. Obrzmienie zanikało dopiero przy ramieniu. W miejscu oka miałem tylko ciasną szparkę, a Charlie, który zdążył już odzyskać humor, powiedział, że wyglądam jak mieszanina człowieka i psa. A potem rzucił kijem, żeby sprawdzić, czy będę aportował. Zorientowałem się, że źródłem mojej opuchlizny są zęby i dziąsła. Kiedy puknąłem palcem w lewą część dolnej szczęki, przez moje ciało przebiegł palący ból. Od góry do dołu i z powrotem. Chlupie ci tam chyba galon krwi, ocenił Charlie. Gdzie znalazłeś tego lekarza? Powinniśmy do niego wrócić i kazać, żeby mnie nakuł. Charlie poklęcił głową. Jego już lepiej nie szukać. Później doszło do smutnego incydentu w związku z jego zapłatą. Prawda, że chętnie by mnie znowu zobaczył, ale wątpię, czy chciałby nam jeszcze pomóc. Wspomniał coś o innej osadzie położonej kilka mil na południe. Pewnie najlepiej by było, żebyśmy tam pojechali. Jeśli tylko sądzisz, że to przetrzymasz. No, chyba nie mam wyboru. Tak, bracie, jak to w tylu sprawach życiowych bywa. Chyba nie masz. Jechaliśmy powoli, choć teren był łatwy. Ot, spokojny zjazd po twardej, porośniętej lasami ziemi. Czułem się dziwnie zadowolony, jakbym się właśnie dobrze bawił, ale w pewnym momencie baryłka źle postawił kopyto i gwałtownie zamknąłem usta. Ryknąłem z bólu. W pewnym momencie przez krótką chwilę padał śnieg. Dotyk jego płatków na mojej twarzy był miły i chłodny. Głowa mi się kiwała, a Charlie ciągle mnie okrążał, żeby mi się lepiej przyjrzeć. Nawet od tyłu widać, powiedział. Skóra na głowie ci spuchła, włosy ci spuchły. Ominęliśmy szerokim łukiem miasto, gdzie mieszkał nieopłacony lekarz, a kilka mil dalej natrafiliśmy na kolejną osadę. Bezimienną dziurę długą na ćwierć mili i zamieszkaną przez setkę ludzi albo nawet mniej. Szczęście było po naszej stronie. Znaleźliśmy tam lekarza od zębów o nazwisku Watts, palącego fajeczkę przed wystawą swojego gabinetu. Kiedy do niego podszedłem, uśmiechnął się i powiedział: jakże dziwna jest twoja profesja, skoro się cieszy na widok tak straszliwie zdeformowanego człowieka. Zaprosił mnie do swojej ciasnej, ale praktycznie urządzonej pracowni na miękki, skórzany fotel. Przyciągnął ku sobie tacę pełną połyskujących narzędzi i zadał mi kilka pytań o historię moich zębów, na które nie miałem zadowalającej odpowiedzi. Nie szkodzi. Odniosłem wrażenie, że odpowiedzi go nie obchodzą, bo cieszy go samo wypytywanie. Chociaż tak naprawdę, co to za różnica, dlaczego pan się źle czuje? Prawda? Odpowiedziałem, że pewnie tak. Charlie wtrącił: doktorze, mówiłem właśnie Eliemu, że pewnie mu tam w głowie chlupie galon krwi. Watts wyciągnął z futerału wypolerowany srebrny lancet. Usiadł, odchylił się do tyłu i popatrzył na moją głowę jak na jakieś monstrualne popiersie. Przekonamy się. Historia doktora Reginalda Wattsa była pełna nieszczęść. Mieściła w sobie najróżniejsze niepowodzenia i katastrofy, ale mówił o nich bez żalu czy goryczy, a wydawało się nawet, że w swoich niezliczonych porażkach dostrzega coś zabawnego. Nie powiodło mi się ani w uczciwych interesach, ani w przestępczości, ani w miłości, ani w przyjaźni. Czego byście panowie nie wymyślili, w niczym mi się nie powiodło. Podajcie jakiś przykład, cokolwiek. Rolnictwo rzuciłem. Uprawiałem buraki cukrowe, jakieś 100 mil na północny zachód stąd. Nie zarobiłem ani grosza. Było z tego ledwie kilka buraków. Koszmarna porażka. No, coś jeszcze. Transport? Kupiłem udziały w parowcu wożącym towary po Mississippi z obrzydliwie wysoką marżą. Bardzo dochodowe przedsięwzięcie, dopóki do niego nie dołączyłem. Przy drugim rejsie za moje pieniądze parowiec poszedł na dno. Nie ubezpieczyliśmy go. To był mój genialny pomysł. Mieliśmy na tym zaoszczędzić kilka dolarów. Namówiłem też wspólników do zmiany nazwy. Z Bławatka, co brzmiało mi dość niepoważnie, na Królową Pszczół. Absolutna klapa. O ile się nie mylę, pozostali inwestorzy chcieli mnie zlinczować. Powiedzcie coś jeszcze. Albo nie. Już się zmęczyłem tą historią. Nie pan jeden, stwierdził Charlie. Siedział w kącie, czytając gazetę. Wygląda na to, że tutaj się panu dobrze powodzi, doktorze, powiedziałem. Niezbyt, odparł. Jest pan moim trzecim klientem w ciągu 3 tygodni. Najwyraźniej w tej części świata higiena jamy ustnej znajduje się dość nisko na liście priorytetów. Przystawił mi do twarzy długą igłę, z której coś kapało. Teraz troszkę zaboli, synu. Au! Krzyknąłem. Gdzie pan studiował stomatologię? Zapytał Charlie. W pewnej wielce szacownej instytucji. Odpowiedział, ale na twarzy miał uśmiech, który mi się nie podobał. Jak rozumiem, kształcenie trwa kilka lat, powiedziałem. Lat? Spytał Watson ze śmiechem. No w takim razie ile? Jeśli chodzi o mnie, tyle, ile trzeba było, żeby się nauczyć na pamięć schematu układu nerwowego. I tyle, ile tym durniom zabrało wysłanie mi kupionych na kredyt narzędzi. Spojrzałem w stronę Charlie'ego, który wzruszył ramionami i wrócił do lektury. Uniosłem rękę, żeby dotknąć opuchlizny na policzku i ze zdumieniem odkryłem, że nie mam czucia w całej twarzy. To jest coś, prawda? Powiedział Watts. Mógłbym panu wyrwać wszystkie zęby, a nie począłby pan najmniejszego bólu. Charlie wyjrzał znad swojej gazety. Naprawdę nic nie czujesz? Pokiwałem głową, a on zapytał Wattsa. Jak można coś takiego zdobyć? Nie można, jeśli się nie pracuje w zawodzie. W naszej profesji mogłoby się to bardzo przydać. Może by nam pan trochę sprzedał? Beczkami tego nie rozdają. Zaprotestował Watts. Damy dobrą cenę. Przykro mi, ale odpowiedź brzmi nie. Charlie rzucił mi spojrzenie bez wyrazu. Jego głowa zniknęła za gazetą. Watts przebił mi twarz w 3 miejscach i zaczął się z niej sączyć ciurkiem kolorowy płyn. Trochę zostało jeszcze w głowie, ale Watts powiedział, że reszta spłynie już sama. A najgorszy mam ze sobą. Usunął 2 dokuczające mi zęby, a ja pośmiałem się trochę z tego, jakie to było bezbolesne i brutalne zarazem. Charlie zrobił się niespokojny i udał się do salonu po drugiej stronie ulicy. Tchórz! Zawołał za nim Watts. Zaszył wycięcie w skórze i wypełnił mi usta watą, a potem zaprowadził mnie do marmurowej misy, gdzie pokazał mi maleńką szczotkę z drewnianym uchwytem i prostokątną główką pokrytą szaro-białym włosiem. Szczoteczka do zębów, powiedział. Dzięki niej utrzyma pan czyste zęby i świeży oddech. Proszę, niech pan spojrzy, jak ja to robię. Zapłaciłem mu $2 za wyrwanie zębów, a on przyniósł butelkę whisky, żeby uczcić naszą, jak to określił, obustronnie korzystną transakcję. Doszedłem do wniosku, że to naprawdę uroczy człowiek, więc poczułem pewne wyrzuty sumienia, kiedy Charlie ponownie wszedł do gabinetu, tym razem mierząc dobrego pana doktora z pistoletu. Próbowaliśmy się z tobą dogadać. Rzucił z twarzą zarumienioną od brandy. Ciekawe, jaka będzie moja następna porażka? Westchnął zrezygnowany Watts. Nie wiem. I nic mnie to nie obchodzi. Eli, weź leki znieczulające i igły. Watts, jak będziesz krętaczył, dostaniesz kulę w łeb. Czasem mi się wydaje, że już mam tam jakąś kulkę. Odparł, a do mnie zwrócił się następująco. Dbaj o swoje zęby, synu. I o zdrową jamę ustną. Patrick DeWitt. Bracia Sisters. Eli. Rafał Królikowski. Charlie i pozostałe role męskie. Paweł Królikowski. Muzyka. Nick DeWitt. Też brat. The Shadows. Ennio Morricone. Reżyseria dźwięku. Andrzej Brzoska. Książkę opublikowało wydawnictwo Czarne. Przełożył Paweł Schreiber. Ciąg dalszy nastąpi. Zapraszamy. Uwaga! Naturalnym odruchem w przypadku występowania nowego zagrożenia zdrowotnego jest niepokój. Dlatego korzystaj ze sprawdzonych źródeł informacji, które publikowane są na stronach internetowych gis.gov.pl i gov.pl/koronawirus. Pamiętaj, że wiedza naukowa oparta na dowodach to najskuteczniejsze narzędzie w walce z koronawirusem. I jeszcze jedna piosenka inspirowana materiałem Michała Margańskiego, które usłyszeliśmy w cyklu Nauka Słuchania. Otóż utwór ten pochodzi z płyty zatytułowanej Hotter Than July, która w całości dedykowana jest Martinowi Lutherowi Kingowi. I to jest jedna część tej opowieści. Druga to przepiękne piosenki o przyrodzie, które napisał niewidomy, przypomnę, Stevie Wonder. Day in your celebration, 'cause we all know in our minds that there ought to be a time that we can set aside to show just how much we love you. And I'm sure you would agree, what could fit more perfectly than to have a world party on the day you came to be. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. I just never understood how a man who died for good could not have a day that would. He said, aside for his recognition. Because it should never be just because some cannot see. The dream is clear as he, that they should make it become an illusion. And we all know everything that each different time will bring. Or in peace our hearts will sing, thanks to Martin Luther King. Happy birthday to you. Happy birthday.